Працягваем расказваць пра паэтычны зборнік Галіны Булыкі «Сінтэз». Вершы з кнігі чытае Таццяна Козік. Старонкі з кнігі. Нараджэнне бронзы. Аморфна плавіўся разлом, сцякалі кроплі разамлелы, цяжкое волава бялела дрыготкім месячным святлом. Празрыста чырванела медзь, нібы змярканне сонны позірк, што прабягае па падлозе і столь змушае чырванець. Агонь займаўся трапяткі, даверліва чакала формы, пакуль з'ядноўваліся ў горне металы лёгкі і цяжкі. І са скульптуры цень цяпла вятры змухалі асцярожна, на выступ кожны, выгін кожны, тугая паціна лягла. Спавіўшы ўзорастасць ліцця, нябачны лёгкасцю адзення і непаўторнасцю адцення, і неўміручасцю быцця. Серабро. А пальцы так любілі серабро з яго няяркай мяккасцю чарнёнай. Не зяў, а непаўторна цвіў пярсцёнак, як у жыцці каханне і дабро. У філігранных рамках завушніц каменьчыкі высвечвалі таемна той дзіўны ўзор, нязвыклы і прыемны вяртаў у дні сустрэч і таямніц. І прыбіралі раннія снягі, у серабро жывую чэрнь прыроды, гады ўпляталі срэбныя ноты у чорныя гучанні костугіх, сцямнелыя каменьчыкі ў вушах і стомленыя сукенкі колер цёмны і новай чэрню песцяцца пярсцёнак, і тым жа шчасцем свецяцца душа.